a nawet 80% taniej, a do tego raty 0%. RRSO 0%. Ogłoszenie społeczne. Mój mąż służył w policji 9 lat. Zmarł na COVID w wieku 39 lat. Osierocił dwie nasze córeczki. Kochany, jak mam żyć teraz bez ciebie? Jak mówić dzieciom, tata umarł? Skąd pewność, że pokonasz COVID? Chcesz zaryzykować? Chcesz to sprawdzić, kto wygra ten pojedynek? Obyś nie miał takiej historii. Abyś nie miał takich świąt, jakie ja mam teraz. Zrób wszystko, abyś się mógł spotkać z rodziną za rok. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 1 kwietnia, minęła 10. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Szczepienia jeszcze przyspieszą. Mogą już rejestrować się osoby po 40. Do sądu trafił akt oskarżenia w sprawie tragicznego pożaru w hospicjum w Chojnicach. Są zmiany w opłatach za śmieci w stolicy. Ich naliczenie zależy od zużycia wody. Polacy, którzy skończyli 40 lat, mogą rejestrować się na szczepienie przeciw koronawirusowi. Chodzi o osoby, które wcześniej zgłosiły taką chęć i wypełniły formularz. One dostają możliwość zapisania, bo mamy wolne terminy i chcemy szczelnie je wypełnić, poinformował rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Nowy rządowy plan przewiduje wykonanie 20 milionów szczepień do końca drugiego kwartału oraz zaszczepienie wszystkich chętnych Polaków do końca sierpnia. Szczyt pandemii jest ciągle przed nami, uważa profesor Krzysztof Tomasiewicz z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W programie Pierwszym Polskiego Radia przyznał, że liczba zakażeń w ciągu następnych dni będzie nadal wysoka. Przesilenia możemy się spodziewać w czasie Wielkanocy albo kilka dni po świętach, mówi profesor Tomasiewicz. Zasadnicze pytanie jest takie, czy święta wielkanocne wpłyną na przebieg sytuacji obecnej, bo jeżeli będą przestrzegane te wszystkie zalecenia, które są obostrzenia, no to nie powinny wpłynąć. Widzieliśmy po świętach Bożego Narodzenia, że one nie miały wielkiego wpływu na liczby zakażonych czy liczby zdiagnozowanych. Natomiast no zobaczymy, jak będzie w tym roku. Wczoraj potwierdzono prawie 33 tysiące nowych zakażeń koronawirusem. Najnowsze dane poznamy za kilkadziesiąt minut. Jest akt oskarżenia w sprawie pożaru w hospicjum w Chojnicach na Pomorzu. Wybuchł w styczniu ubiegłego roku. Zginęło w nim 4 pacjentów. Prokuratura w Słupsku oskarżyła 2 osoby. Więcej o tym Przemysław Woś. Prokuratura Okręgowa w Słupsku wysłała do sądu akt oskarżenia. Zarzuca w nim dwóm osobom, prezes Fundacji Barbarze B oraz wiceprezesowi Jerzemu K, dopuszczenie do nieprawidłowości w chojnickim hospicjum. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Słupsku, prokurator Paweł Wnuk, poinformował, że chodzi o przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych w zakresie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnicze, zapewnienia osobom przebywającym na terenie hospicjum bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji oraz w zakresie przygotowania budynku hospicjum do prowadzenia akcji ratowniczej. Zdaniem śledczych te nieprawidłowości obciążają Barbarę B. oraz Jerzego K., którzy kierowali hospicjum w Chojnicach. W pożarze, który wybuchł w placówce 6 stycznia 2020 roku, zginęło 4 pacjentów, a 8 zostało poszkodowanych, między innymi podtrutych tlenkiem węgla. Barbara B. oraz Jerzy K. odmówili składania wyjaśnień w sprawie i nie przyznali się do winy. Oskarżonym grozi do 5 lat więzienia. W stolicy obowiązuje od dziś nowy sposób naliczania opłat za wywóz odpadów, powiązany ze zużyciem wody. Dotąd opłata była ryczałtowa. Zmiany oznaczają podwyżki, szczególnie dla większych gospodarstw. Samorządy podnoszą opłaty, bo koszty gospodarki odpadami rosną. Bezpośrednią przyczyną jest wprowadzenie segregacji śmieci. Zgodnie z ustawą opłaty mieszkańców powinny pokrywać koszty i mogą być naliczane według metrów lokalu, zużycia wody czy liczby mieszkańców lokalu. Musimy literalnie wdrażać te przepisy, które daje nam ustawa, mówiła rzeczniczka ratusza Karolina Gałecka. Miasto użyło najwyższego, zgodnego z ustawą przelicznika zużycia wody. Wiceminister klimatu Jacek Ozdoba mówił, że przygotowuje zmiany ustawowe, które mają te kwestie uregulować. Poinformuję na dniach o pewnych rozwiązaniach. Skok na kieszeń warszawiaków jest niedopuszczalny. Prezes spółdzielni mieszkaniowej Służew nad Dolinką, Grzegorz Jakubiec, mówił, że podwyżki dla mieszkańców spółdzielni będą odczuwalne. Takich kwot po 200, po 300, po 400 zł jest kilkaset. Uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zaskarżyły spółdzielnie mieszkaniowe i prokuratura. Sąd skarg jeszcze nie rozpatrzył. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Chrześcijanie obrządków zachodnich na świecie zaczynają najważniejszy czas w roku. Triduum paschalne, którego początkiem jest Wielki Czwartek, to pamiątka męki i śmierci Chrystusa. W sposób szczególny te dni obchodzone są w Jerozolimie, choć w tym roku z powodu pandemii koronawirusa uroczystości będą znacznie skromniejsze niż zwykle. Wojciech Cegielski. Na uroczystości Wielkiego Tygodnia oraz Wielkanocy do Jerozolimy co roku przyjeżdżają tysiące osób z całego świata. W ubiegłym roku koronawirus spowodował jednak, że miasto było opustoszałe, a we mszach i nabożeństwach brała udział jedynie garstka księży. W tym roku turystów z zagranicy wciąż nie będzie. Szybkie tempo szczepień w Izraelu sprawiło jednak, że w uroczystościach będą mogły wziąć udział niewielkie grupy miejscowych chrześcijan, tak jak stało się to kilka dni temu w Niedzielę Palmową. Rok temu to była straszna Wielkanoc bez ludzi, przy drzwiach zamkniętych. Teraz jest nieco lepiej. Nie ma zbyt wielu osób, ale drzwi kościołów są już otwarte, a ludzie mają nadzieję, że sytuacja wkrótce się poprawi. Mówił kilka dni temu łaciński patriarcha Jerozolimy arcybiskup Pier Battista Pizzaballa. Tak jak na całym świecie, Triduum Paschalne w Jerozolimie rozpocznie się od przedpołudniowej mszy krzyżma w Bazylice Bożego Grobu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Pogoda w kratkę. W całym kraju trochę słońca i trochę chmur z przelotnym deszczem. Po południu wystąpią burze, a towarzyszyć im będą intensywne opady. Na termometrach od 10 do 22 stopni. Sponsorem programu był producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lekko i przystępnie, z przymrużeniem oka, ale o sprawach frapujących i całkiem poważnych. Winien i ma. Najważniejsze wydarzenia ekonomiczne i gospodarcze mijającego tygodnia, a do tego komentarz tych, którzy naprawdę się znają. Winien i ma. W każdy piątek między 9 a 10. Zapraszają Arkadiusz Ekiert, Wiktor Legowicz, Wojciech Surmacz. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Co ty taki cały w skowronkach? Bo ptaki ćwierkają, że do euro wracają rekordowe rabaty. Fiu, fiu. Wiosenny Black Week w euro. Rekordowe rabaty. Nawet do 82% taniej. Tylko do soboty. Pralka Samsung 8 kg EcoBubble za 1499. Taniej o 300 zł. I dodatkowo gwarancja dostawy przed świętami. Szczegóły na euro.com.pl lub przez infolinię. Niech będą święta i niskie ceny w Lidlu na Wielkanoc. Kawa Jakobs Kronung 35% taniej, 13,95 za 500 gramów. A majonez Kania 1 plus 1 gratis. Złoty 99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Lidl. Niech będą święta i lidlowe ceny na Wielkanoc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójkowo. Rokowo. Dzień dobry, 8 minut po godzinie 10. Marek Pawlukiewicz, Zofia Kruszewska, mówiący te słowa Marek Wiernik. Witamy Państwa, no to do godziny 11 sobie pogramy, pośpiewamy, będzie lekko prima aprilisowo, lekko urodzinowo, no bo przecież mamy dziś 59. urodziny Trójki. To co na początek? Może whisky, może winko i może szyneczka. Black Grape. od razu lepiej poczuliśmy się. Whisky, Wine and Ham, to po angielsku oczywiście. Black Grape. Grupa z Anglii, chłopaki z Manchesteru. No i tak a propos wczorajszego meczu naszego, to ta bramka Arego Maguire'a osłodziła trochę mi gorycz porażki, no bo to ziomek z Manchesteru strzelił. No i okej. I zobaczymy, co się będzie działo dalej. Proszę Państwa, ja wspominałem o tym, iż mamy urodziny, to będzie za chwilę miłośnie, już sam tytuł, I'm always going to love you. Będzie to takie miłosno-muzyczne słuchowisko w wykonaniu zespołu Dexys. Kiedyś w latach 70., jak tu było punkowo, nowofalowo, pojawił się zespół Dexys Midnight Runners z Kevinem Rolandem na czele i ta grupa cały czas funkcjonuje, tylko już pod skróconą nazwą Dexys. No i jest bardzo przyjemnie i będzie miłośnie i proszę posłuchać I'm always going to love you. I don't think I can lose. capable of love. I don't know. Just your next thing. Now you're off on some other thing. No, no. I was like a challenge. I just wanted to see if you could get me to try and win me over. No, no, no. It wasn't like that. You were more than that. You meant an awful lot to me. Meant? Mean. I mean mean. What do you think you are, Kevin? Don't look at me. I don't even want to see you. Just go. Tak, to na Kevina tak się darła jego koleżanka. A Kevin Rowland, lider zespołu, bardzo rock'n'rollowa grupa angielska. 78 rok, wtedy zaczęła się historia tej orkiestry. Teraz pod skróconą już nazwą Dexys występują. Nasz człowiek będzie teraz Olaf, bardzo grzeczny. Derry Glasow kilka lat temu napisał muzykę do filmu z piosenką. Piosenka zatytułowana Grzeczny właśnie. Tytuł filmu Rykoszet. Do pewnego momentu, bo tuż przed premierą tytuł tego filmu został zmieniony. Proszę posłuchać, mianowicie Kochanie, chyba cię zabiłem. O, pod takim tytułem pojawił się gdzieś tam może na ekranach. Okej, Olaf Derry Glasow, Grzeczny. Trójkowo, rokowo, różne oblicza roka. Teraz będziemy mieć taki rok cygańsko, nie, romsko trzeba powiedzieć. Romski rok, nie, gypsy punk rock. No w każdym razie z Ameryki zespół założył niejaki Nikolajew Simonow. Urodził się pół wieku temu w miejscowości Bujarka na Ukrainie, no a potem trafił do Ameryki, na Manhattan, zorganizował orkiestrę, Piękna nazwa romantyczna, Gogol, bordello, taka literacka i ludzie z różnych stron świata w tym zespole. I Rosjanie, i z Etiopii muzyki, z Ekwadoru, z Izraela, z Rumunii i Białoruś tu się pojawia. No w każdym razie bardzo międzynarodowe towarzystwo, wesołe przy okazji, no i za chwilę mała próbka tego specjalnie przygotowali na ten dzień prima aprilisowy panowie z Gogol Bordello Santa Marinella. Luna questa storia obliquo amorale russo rozpizdoto maniacale i paranormale. О солнце Санта Маринелле, излизанный тобою, я получал не раз, да-да-да, в посольствах США отказ. Там недалеко от Рима есть город Палестрина, звезда периферии, вся маслина, стала наша малина. О, мама Палестрина, встречайте пьяных пилигримов, без права на выезд, без визы на вдох, без визы на выдох. И я взмолился к Экасу, и о Борка Мадонна, где тритворный подъезд, или этот отъезд, тело мусора провода. Tragedia o mia madre, au, crescendo paranoia. Tragedia o mia madre, au, porca madonna. Конечно, флиртовал, но и семье помогал. А я на римской мостовой, я лежал, ждал бы бой. Ой-ой-ой-ой, я так бросил пить, оттуда еще этот папа. Я с детства его хотел замочить, о, карабинеры. Я вам доказывал не раз, что музыканту во время кайфа Санта Маринелли вгрызалась нам в капилляры. А наша надежда сползала по стенам, мух не отгоняя. Но вот как-то однажды, не знаю уж как, пришло и нам добро из окна. И тогда на расходняк. И тогда на расходняк. Tak jest, gogol, bordello. Ten gatunek nazywamy gypsy punk rock. Proszę Państwa, to a propos rocka, będzie trochę klasyki, będzie coś od orkiestry Deep Purple, będzie Smoke on the Water, ale wykonają ten utwór nasi ulubieńcy, a zatem powróci za chwilę Humpa, uwaga, uwaga, prosto z Finlandii, Ella Kalaiset. Poppo uitiin rantaan, koska tappia löytynyt ei. Aimo upposi santaan, taikka hauki hänet vei. Minä vedin siinä kuivat vaatteet ylleni. Raimo totesi kuomat, mikäs täällä savua? Kokossa humpaan. Olen tulessa. Kokossa humpaan. Juhannuksena. Ylängön Sisko ja Hilkka eivät suostuneet tanssaamaan. Raimo taskusta kaivoi savukalan ja alkoi sitä tanssittamaan. Humppa pumpuista parhain oli sammunut navettaa. Aimo hauesta hanurin laittoin, minä vehkeen lampaille vein. Kokossa humppaan. Olen tulessa. Kokossa humppaan. Juhannuksena. Kokossa humppaan. Olen tulessa. Kokossa humppaan. Juhannuksena. Tak, no, niezła humpa Ella Kalaiset. No, solówka taka jak u Richiego Blackmora. Smoke on the Water, jeśli ktoś z Państwa nie zorientował się. To co, pozostaniemy przy klasyce rockowej. Tak przy okazji sobie wędrujemy po świecie. Jeszcze w Argentynie nie byliśmy. No, to będzie teraz formacja z Buenos Aires. Zespół nazywa się Los Fabulosos Cadillacs. No i fantastycznie wykonują ci panowie przebój zespołu The Clash. Should I stay or should I go? Los Fabulosos Cadillacs. El final, pero yo no paro de sufrir. Si tu decisión me molesta, mi corazón se va a partir. Si no me quieres, líbrame. Y aunque no deje de latir, yo me pretendo ser. Dentro me siento morir. Tal vez la ropa me queda. Yo quiero saberlo, pero me tienes que decir. Y si me quedo mejor, si me morí, no quédame. Prawda, że przyjemnie Los Fabulosos Cadillacs prosto z Argentyny. No i teraz będą nasi. Mało tego, że nasi, to na czele tej orkiestry od wielu, wielu lat, to połowa lat 80. była pan doktor, doktor nauk medycznych, Mirek Jędra, zwany potocznie Zacierem. No to część z Państwa już wie, o co chodzi. Grupa skiflowa Zacier, jako twór muzyczno-prowokacyjno-pijacki o rodowodzie elektrofolk punk-rockowym, mniej więcej tak pan doktor opisywał tę swoją orkiestrę lata temu. Cała masa znakomitych muzyków z Zacierem współpracuje, masa płyt, no ale teraz przed świętami sobie o pysznych świątecznych pierogach posłuchamy opowieści. Będzie zatem Zacier i będą pierogi. Te pierogi leżą i nikt ich nie je. Obnażone, przyschnięte, oblegane przez muchy. Pierogi ręcyma klecone. Klecu, klecu, klecu, klecu. Pierogi wszczepę mięśliwe i cierpliwe. Pierogi skromne i ciche, pierogi miłości i rozstania. Ach, pierogi niebieskie. La la laj, la la la la. La laj, la la la laj. La la la la. La laj, la la la laj. La la la la. La laj, la la la laj. Pierogi marcowe, ach, pierogi łagodne, pastelowe i mgliste. La la laj, la la la la. La laj, la la la laj. La la la la. La laj, la. Ach, pierogi lipcowe, słoneczne, tętniące życiem, lipnące. La la la la. La laj, la la la laj. La la la la. La laj, la. Złote pierogów liście wrześniowe. La la la la. La laj, la la la laj. La la la la. La laj, la. Ach, zimowe pierogi poszronione i śnięte. La la la, la la la la, la la la, la la la la. ładne. Zacier z pierogami. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem wcześniej, różne oblicza rocka i wielcy klasyczni artyści. Za chwilę, proszę uprzejmie, Red Hot Chili Peppers, a utwór z repertuaru, no też klasyka, bo część z Państwa, ta bardziej dojrzała część słuchaczy, pamięta taką formację Dion and the Belmonts. No, to... wiele dekad lat temu był mega, mega hit na całym świecie. To posłuchajmy wersji teraz Red Hotów, A Teenager in Love. Teenager in love. One day I feel so happy, next day I feel so sad. I guess I'll have to learn the good with the bad. Each night I ask the stars up above, why must I be a teenager in love? Teenager in love. I cried a tear for nobody but you. I'll be a lonely one if you should say we're through. Well, if you wanna make me cry, that won't be so hard to do. And if you say goodbye, must I be a teenager in love? Why must I be a teenager in love? Why must I be a teenager in love? Why must I be a teenager in love? Why must I be a teenager in love? Ktoś z Państwa nie dosłyszał, nie zrozumiał, to powtórzę może nazwę zespołu Red Hot Chili Peppers. Tak jest. No i teraz sobie też pomyślałem o fanach zespołu The Cure, ale żeby nie było tak prosto, banalnie, to Cure'ów nie zagram, ale będzie riff z bardzo znanej pieśni Cure'ów, będzie z Lullaby'a fragmencik. Natomiast podjął się tego wyzwania niejaki Akala. To jest hip-hopowiec, ale i przy okazji poeta, i dziennikarz, i doktorat gdzieś tam w Oksfordzie otrzymał. No i on będzie swoje robił, ale jednocześnie będzie trochę zespołu The Cure w tym utworze zatytułowanym I Don't Know. Akala się ten pan nazywa. Never a truer word spoke. Half the answer only bring more questions that you'll never know. Even the wise man knows he don't know much. Still not wise enough to accept it as such. So we chase the questions, seeking direction. Every time we think we're right, get a swift correction. Muslim or Jew, really don't matter which. Still can't buy tomorrow, no matter how rich. See, we all bleed and breathe and take shits and chase the same answers, something that better equipped. But we're all the test tubes and tests and so-called best. Still don't know a theory's just a posh word for a guess. Cause you're in a skyscraper, don't make you different from those in huts along the Amazon and not more significant. We're all the same, all rise, all fall, but those on high horses have the furthest to fall. Is bliss, well, don't you believe it? Those who don't learn from history are condemned to repeat it. Truth, you gotta seek it wherever it's hidden, or else you find yourself dancing to someone else's rhythm. Mental prison is the worstest kind. You could take my liberty, but my mind is mine. Whatever they control, and never let your brain close. And the mind's like a parachute, it only works when it's open. Smoke and gun, but they said they never shoot. No such thing as a fruit without root. Truth, not being told, would never make it go away. A lie told a thousand times could never take its place. They say it's great, but take a proper view. They're trying to hold so many destinies in their hands. They're bound to drop a few. So the more we're moving, better chance we got. Everybody knows a rolling stone gathers no moss. The moon and the stars fall when it comes. Is this world truly ours, or are we just entertainment chasing it all? We rise and we fall, said I don't know. The moon and the stars fall when it. They say ignorance is bliss, well, I ain't got a clue. All you gotta do is whatever works for you. But when 6 billion individuals looking out for number one, and we gotta share the same sun, that's when the troubles come. And that bring us right back to where we started, face to face with the cold-hearted facts that there are no answers. My head's hurting, all of this chit-chat, I don't even smoke, but I'ma go and have a spliff and just kick back. A rapper, a little boy from North London. What you've heard for the last 40 minutes is my opinion, my thoughts, my feelings. It's not right, it's not wrong, it's just what it is. It's just a car. Tak jest, Akala, tak się nazywa ten artysta. No ciekaw jestem Państwa opinii, no bo tak, fani grupy The Cure, no mogli poczuć się zażenowani, ale nie, może nie, hip-hopowcy też nie do końca, bardzo jestem ciekaw. Kingsley James McLean Daly, tak naprawdę nazywa się Akala, z Londynu, ale pochodzenie, no interesujące, mama Szkotka, tata z Jamajki, jeszcze siostry ma Akala, to jest Miss Dynamite, też znana artystka. I jeszcze co mogę dopowiedzieć, mianowicie, że jest z kolei, to nie jest kibic Manchester United, kibic Arsenalu. O, to tyle informacji. No to teraz wracamy do polskiej muzyki. No i to jest ciekawa bardzo orkiestra, projekt o ładnej nazwie Babu Król. Dwóch panów rządzi tym projektem. Jeden pan nazywa się Jacek Budyń Szymkiewicz, znany po prostu jako Budyń, i drugi pan to jest Piotr Bajzel Piasecki, czyli Bajzel. Budyń z Bajzelem, no przede wszystkim grupa Pogodno, bo najwięcej czasu, energii, sił włożyli właśnie w działania zespołu Pogodno, aczkolwiek Bajzel też nagrał chyba 4 płyty solowe i udziela się w różnych miejscach. I teraz panowie Budyń z Bajzelem wymyślili sobie, aby przypomnieć przebój sprzed wielu, wielu lat. No to był przebój festiwalowy, chyba po raz pierwszy wykonany podczas festiwalu w Opolu, ale to było szaleństwo wtedy. Zespół nazywał się Bolter, a tytuł tego przeboju Daj mi tę noc. No to proszę posłuchać tej wersji. Zabawa trwa, nie mów nic, zabawa trwa. Świat się kręci, a my z nim. Starta płyta gra, zapomniany dawno hit. Daj mi tę noc, tę jedną noc. Daj mi tę noc, tę jedną noc. W ciepłych domach troski śpią, utrudzone szarym dniem. A tu w dłoni druga dłoń i nadzieja w szkle. Daj mi tę noc, tę jedną noc. Król. Proszę Państwa, to wracamy do klasyki. Będzie klasyka punkowa. Będzie God Save the Queen, oczywiście z repertuaru zespołu Sex Pistols, ale oczywiście też nie będzie tak łatwo, bo w roli głównej tym razem wystąpi Stephen Gadd. To jest baryton znany nie tylko na Wyspach Brytyjskich i będzie orkiestra królewska i jeszcze z opery wspaniali artyści brytyjscy. The Anarchy Arias, tak nazywa się ta płyta, ten projekt. Proszę posłuchać, co pan baryton zrobił z przeboju zespołu Sex Pistols. 'cause tourists are money and a figurehead is not what she seems. Oh, God save history, God save him with the rain. Oh, Lord, God have mercy, oh, her crimes are great. And when there's no future, how can they be seen? Where the flowers in the dustbin, where the poison in the human machine, where the future, oh, future, God save the queen. We mean it. W domach tańczą teraz Pogo. Mieliśmy Sex Pistols, Clash, Cure, Deep Purple, jeszcze na koniec Mick Harvey, towarzysz Nicka Cave'a, który kocha Serge'a Gainsbourga, te wszystkie jego pieśni. Kontakt, Marek Pawlukiewicz, Zofia Kruszewska, Marek Wiernik. Proszę bardzo. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, przeceny na święta w Media Expert. No, jeszcze im więcej, tym taniej. I na przykład taką srebrną lodówkę do naszej nowej kuchni możemy mieć już za złotówkę. No co ty? No,